ग्रहों की वक्र केंद्र अंश संख्या, मंगल अपने चतुर्थ शीघ्र केंद्रांश 164 में, बुध 144 केंद्रांश में, गुरु 130 केंद्रांश में, शुक्र 162 केंद्रांश में और शनि 115 शीघ्र केंद्र अंश में वक्र गति होता है। अपने अपने वक्र केंद्र अंश को 360 में घटाने से शेष के तुल्य केंद्र अंश होने पर फिर वह मार्ग गति होता है। काल ज्ञान, रवि क्रांति ज्या को पलभा से गुणा करके गुणनफल में 12 से भाग देने पर लब्धि कुज्या होती है। उस कुज्या को त्रिज्या से गुणा करके द्युज्या क्रांति की कोटिज्या से भाग देकर लब्धि चरज्या के चाप बनाने से 84 होते हैं। उस चार चाप को यदि उत्तर क्रांति हो तो 15 घटों में जोड़ने से धिनार्ध और 15 घटी में घटाने से रात्र्यर्ध होता है। दक्षिण क्रांति हो तो विपरीत यानी 15 घटी में घटाने से दिनार्ध और जोड़ने से रात्रार्ध होता है। दिनार्ध को दुना करने से दिनमान और रात्र्यर्ध को दुना करने से रात्रिमान होता है। पंचांग साधन, 800 कला एक एक नक्षत्र का और 720 कला एक एक तिथि का भोगमान होता है। अतः ग्रह किसी नक्षत्र में है ये जानना हो तो राशि आदि ग्रह को कलात्मक बनाकर उसमें भोग 80-800 के द्वारा भाग देने से जो लब्धि हो उसके अनुसार अश्विनी आदि गत नक्षत्र समझने चाहिए। शेष कला आदि से ग्रह की गति के द्वारा उसकी रागत और गम्य गति को समझना चाहिए। उदयकालिक स्पष्ट रवि और चंद्र का योग करके उसकी कला में भोग 80 के द्वारा भाग देकर लब्धि गत विषकुंभ आदि योग होते हैं। शेष वर्तमान योग की गत कला है उसको 800 में घटा देने से गम्य कला होती है। उस गत और गम्य कला को 60 गुण से गुणा करके उससे रवि और चंद्र की गति कला के योग से भाग देने पर गत और गम्य गति होती है। स्पष्ट चंद्र में स्पष्ट सूर्य को घटाकर शेष राशि आदि की कला बनाकर उसमें तिथि भोग 720 से भाग देने पर लब्धि गत तिथि संख्या होती है। शेष वर्तमान तिथि की गत कला उसको 720 में घटाने से गम्य कला होती है। गत गम्य कला को पृथक 60 से गुणा करके चंद्र और रवि के स्पष्ट गत्यंतर से भाग देकर लब्धि क्रम से भुक्त गत और गम्य घटी होती है। पंचांग में वर्तमान तिथि के आगे गम्य घटी लिखी जाती है। तिथि में करण जानने की रीति, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आदि गत तिथि संख्या को दूना करके 7 के द्वारा भाग देने से एक आदि शेष में क्रम से 1 भव, 2 बालव, 3 कोलव, 4 तेतिल, 5 गर, 6 वणिज, 7 विष्टि अर्थात भद्रा, ये करण वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में होते हैं। ये 7 करण शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से कृष्ण 14 के पूर्वार्ध तक 28 तिथियों में 8 आवृत्ति पर आते हैं, इसलिए ये 7-4 करण कहलाते हैं। कृष्ण पक्ष 14 के उत्तरार्ध से शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक क्रम से 1 शकुनी, 2 नाग, 3 चतुष्पद और 4 किस्तुग्न, ये 4 स्थित करण होते हैं। दिक साधन, जल में संशोधित शिलातल या वज्रलेप सीमेंट से सन बनाए हुए भूतल में जिस अंगुलमान से शंकु बनाया गया हो उसी अंगुलमान से अभीष्ट त्रिज्या अंगुल से वृत्त बनाकर उसके मध्य केंद्र में समान द्वादश विभाग कल्पित अंगुल से बने हुए शंख की स्थापना करें। उस शंख की छाया का अग्रभाग दिन के पूर्वार्ध में जहाँ वृत्त परिधि में स्पर्श करे वहाँ पश्चिम बिंदु होने जाने और दिन के उत्तरार्ध में फिर उसी शंकु की छाया का अग्रभाग जहाँ वृत्त परिधि को स्पर्श करें वहाँ पूर्व बिंदु समझें। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम बिंदु का ज्ञान करें अर्थात उन दोनों बिंदुओं में एक सरल रेखा खींचने से पूर्वापर रेखा होगी। उस पूर्वापर रेखा के दोनों अग्रों को केंद्र मानकर 2 वृत्तार्ध बनाने से मत्स्याकार होगा। उसके मुख्य एवं पुच्छ में रेखा करने से दक्षिणोत्तर रेखा होगी। ये दक्षिणोत्तर रेखा केंद्र बिंदु में होकर जाती है। ये रेखा जहाँ वृत्त में स्पर्श करे वहाँ दक्षिण तथा उत्तर दिशा के बिंदु समझें। फिर इस दक्षिणोत्तर रेखा पर पूर्व युक्ति से मत्स्योत्पादन द्वारा पूर्वापर रेखा बनावें तो ये रेखा केंद्र बिंदु से होकर ठीक पूर्व और पश्चिम बिंदु का वृत्त में स्पर्श करेगी। इस प्रकार चार दिशाओं को जानकर पुनः दो दो दिशाओं के मध्य बिंदु से मत्स्योत्पादन द्वारा विदिशाओं कोणों का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार वृत्त में दिशाओं का ज्ञान होने पर वृत्त के बाहर चारों दिशाओं के बिंदुओं से स्पर्श रेखा द्वारा चतुर्भुज बनावें। वृत्त के मध्य केंद्र से भुजा अंगुल तुल्य भुज की दिशा में उत्तर या दक्षिण बिंदु पर छाया रेखा होती है, उस छाया रेखा के पूर्वा पर रेखा के समांतर बनावें। पूर्वा पर रेखा, पूर्वा पर वृत्त उन्मंडल और नाड़ी वृत्त के धरातल में होती है, इसलिए क्षितिज धरातलगत वृत्त के केंद्र से पूर्वा पर रेखा खींचकर फिर पल भाग्र बिंदुगत पूर्वा पर के समांतर रेखा बनावें। इस प्रकार इष्ट छायाग्रस्त तथा पलभा रेखा के बीच को अग्रा कहते हैं। शंकु 12 के वर्ग में छायों के वर्ग को जोड़कर मूल लेने से छायाकर्ण होता है और छायाकर्ण के वर्ग में शंकु के वर्ग को घटाने से मूल छाया होती है तथा छाया के घटाने से मूल शंकु होता है। अयनाश साधन, एक युग में राशि चक्र सृष्टि आदि स्थान से पूर्व और पश्चिम को 600 बार चलित होता है जो उसके भगन कहलाते हैं, इसलिए हर गण को 600 से गुना करके युग के कुदिन से भाग देकर राशि आदि फल से भुज बनावें। उस भुज को 3 से गुना करके 10 के द्वारा भाग दे तो लब्धि अयनांश होती है। इस अयनांश को हर गण गण द्वारा साधित ग्रह में जोड़कर क्रांति छाया और चरछंड आदि बनाने चाहिए। लंबांश और अक्षांश साधन, शंकु 12 और पलभा को पृथक पृथक त्रिज्या से गुना करके उसमें पल कर्ण से भाग देने पर लब्धि क्रमशः लंबज्या और अषज्या होती है। दोनों के चाप बनाने से लंबांश और अक्षांश होते हैं, इनकी दिशा सर्दा दक्षिण समझी जाती है। सूर्य ज्ञान से मध्यान्ह छाया साधन, अपने अक्षांश और सूर्य के क्रांत्यंश दोनों एक दिशा की ओर हों तो योग करने से और यदि भिन्न दिशा के हों तो दोनों को अंतर करने से शीर्ष सूर्य का नतांश होता है। उस नतांश की बभुज्या और कुटिज्या बनावें। बभुज्या और त्रिज्या को पृथक पृथक शंकुमान से 12 किसे गुना करके उसमें कोटिज्या से भाग देने पर लब्धि क्रमशः मध्यान्ह काल में छाया और छायाकर्ण के मान का सूचक होती है। मध्यान्ह छाया से सूर्य साधन, अपने अक्षांश और मध्यान्हकालिक सूर्य के नतांश दोनों एक दिशा के हों तो अंतर करने से और यदि भिन्न दिशा के हों तो योग करने से जो फल हो वह सूर्य की क्रांति होती है। क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुना करके उसमें परम क्रांतिज्या 1317 से भाग देने पर लब्धि सूर्य की विभुज्या होती है। उसके चाप बनाकर मेष आदि 3 राशि में सूर्य हो तो वही स्पष्ट सूर्य होता है, कर्क आदि 3 राशि में हो तो उस चाप को 6 राशि में घटाने से, तुला आदि 3 राशि में हो तो 6 राशि में जोड़ने से और मकर आदि 3 राशि में हो तो 12 राशि में घटाने से जो योग का अंतर या अंतर हो वह मध्यान्ह से स्पष्ट सूर्य होता है। उस स्पष्ट सूर्य से विपरीत किया द्वारा मंद फल साधन कर बार बार संस्कार करने से मध्यम सूर्य का ज्ञान होता है। ग्रहों के अहोरात्मा, जिस राशि में तत्काल ग्रह हों उस राशि के उदयमान से उस ग्रह की गति को गुणा करके उसमें 1800 से भाग देकर लब्ध असु को अहोरात्रासु 21600 में जोड़ने पर उस ग्रह का अहोरात्रमान होता है। असु से पल और घड़ी बना लेनी चाहिए। राशियों के उदयमान, एक राशि, दो राशि, 3 राशि की ज्या को पृथक पृथक परमाल्प द्युज्या परम क्रांति को टिज्या से गुणा करके उसमें अपनी अपनी द्युज्या क्रांति को टिज्या से भाग देकर लब्धियों के चाप बनावें। उसे प्रथम चाप मेष का उदय लंकोदयमान होता है। प्रथम चाप को द्वितीय चाप में घटाने पर शीश वृष का उदयमान होता है एवं द्वितीय चाप को तृतीय चाप में घटाकर जो शीश रहे में मिथुन का लंकोद्यमान होता है। यथा 1670 असु मेष का, 1795 वृष का तथा 1935 मिथुन का सिद्ध लंकोद्मायन है। इन 3 में क्रम से अपने देशीय तीनों चरण चर खंडों को घटावें तो क्रमशः तीनों अपने देश के मेष आदि 3 राशियों के उदयमान होते हैं। पुनः उन्हीं तीनों लंकोद्यमानों को उत्क्रम से रखकर इन तीनों में अपने देश के तीनों चरखंडों के उत्क्रम से जोड़ने पर कर्क आदि 3 राशियों के सिद्धेशोमान होते हैं एवं मेष आदि कन्या पर्यंत 6 राशियों के उदयमान सिद्ध होते हैं। पुनः यही उत्क्रम से तुला आदि 6 राशियों के मान होते हैं। लगन साधन, इष्टकालिक साइनांश सूर्य के भक्तांश और भोग्यांश द्वारा भुक्तासु और भोग्यासु का साधन करना चाहिए। यथा भुक्तांश को सायन सूर्य के स्वदेशोद्यमान से गुणा करके 30 का भाग देने पर लब्धि, भुक्तासु और भोग्यांश को स्वदेशोद्यमान से गुणा करके उसमें 30 के द्वारा भाग देने पर लब्धि भोग्यासु होते हैं। इस खटी से असु बनाकर उसमें भोग्यासु को घटाएं, घटाकर जो शेष बचे उसमें अग्रिम राशियों में से जितने के सदेश देवमान घटें उतने घटावें। इसी प्रकार इस टासु में भुक्तासु घटाकर शेष में गत राशियों के उत्क्रम से उसके जितने सदेश मान घटें घटावें। जिस राशि तक मान घट जाए वहां तक शुद्ध और जिसका मान नहीं घटे वह अशुद्ध संज्ञक होती है। बचे हुए इस टासु को 30 से गुणा करके अशुद्ध राशि के उदयमान से भाग देकर लब्ध अंश आदि को भोग्य क्रम विधि हो तो शुद्ध राशि संख्या में जोड़ने और भुक्त उत्क्रम विधि हो तो अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से सायन लग्न होता है। उसमें अविनाश घटाने से फल कथनोप्युक्त उदय लग्न होता है। मध्य दशम लग्न साधन। इसी प्रकार पूर्व नत कालासु से लंकोदय द्वारा अंशादि साधन करके उसके सूर्य के घटाने से तथा पश्चिम नत कालासु और लंकोदय द्वारा त्रिराशिक अंशादि साधन करके सूर्य में जोड़ने से मध्य लग्न होता है। लगन और स्पष्ट सूर्य को जानकर इष्टकाल साधन। लगन और सूर्य इन दोनों में जो उन पीछे हो उनके भोग्यांश द्वारा भोग्यासु और जो अधिक आगे हो उसके भुक्तांश द्वारा भुक्तासु साधन करके दोनों को जोड़ें तथा उनमें उन दोनों लगन और सूर्य के बीच में जो राशियां हो उसके उदयसुओं को जोड़ें तो इष्टकालसु होते हैं। ग्रहण साधन। परवांत काल में स्पष्ट सूर्य चंद्र राहु का साधन करें। सूर्य में राहु को घटाकर जो शीश बचे उसके भुजांश यदि 14 से अल्प हों तो चंद्र ग्रहण की संभावना समझें। उन भुजांशों को 11 से गुना करके 7 से भाग देने पर लब्धि अंक अंगुल आदि शर होता है। सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को भूभा पृथ्वी की छाया आच्छादित करती है। इसलिए सूर्य ग्रहण में सूर्य छाद्य और चंद्रमा छादक तथा चंद्र ग्रहण में चंद्रमा छाद्य भूभा छादक ग्रहण करती है ऐसा समझना चाहिए। अब छन्न ग्रासमान कहते हैं। छाद्य और छेदक के बिंबमान का योग करके उसके आधे में शर घटाने से छन्न ग्रासमान होता है। यदि ग्रासमान ग्राह्य से अधिक हो तो उसमें छाद्य को घटाकर जो शेष बचे उतना खचन्न खग्रास समझना चाहिए। मोनार्कार्थ अर्थात छाद्य छंदक के बिंब योगार्थ में शर जोड़कर 10 से गुना करें, फिर ग्रासमान से गुना करके गुणनफल का जो मूल हो उसमें अपना छठा अंश घटाकर शेष में चंद्र बिंब से भाग देने पर लब्धि प्राप्त घटी आदि को स्थित्यर्थ समझें। इस स्थित्यर्थ को दो स्थानों में रखें। व्यगु व्यगवर्क राहु घटाया हुआ सूर्य यदि 6 या 12 राशि से ऊन हो तो द्विगुणित व्यंगु भुजांश तुल्य पल को प्रथम स्थानगत स्थित्यर्थ में घटावें और द्वितीय स्थान वाले में जोड़े। यदि व्यगु 6 या 12 से अधिक हो तो विपरीत क्रम से प्रथम स्थान में जोड़ने और द्वितीय स्थान में घटाने से स्पर्श और मोक्षकालिक स्पष्ट स्पृत्यर्थ होते हैं। ग्रहण का विशेषांक विश्वा फल अंगुलाधिक रासमान को 20 से गुना करके गुणनफल में अंगुलात्मक छाद्यमान से भाग दें तो जो लब्धि आवे वह विशेषांक फल होता है। सूर्य ग्रहण में विशेष लंबन घटी घटी साधन। परवांत काल में ग्रहण का मध्य होता है। सूर्य ग्रहण में दर्शांत कालिक लगन बनाकर उसमें 3 राशि घटाने से वित्रिभ का त्रिभुवन लगन कहलाता है। उसको पृथक रखकर उसकी क्रांति और अक्षांश के संस्कार एक दिशा में योग भिन्न दिशा में अंतर करने से नतांश होता है। उसका 22वां भाग करके वर्क करना चाहिए। यदि 2 से कम हो तो उसमें यदि 2 से अधिक हो तो हो जाए तो 2 घटाकर शेष के आधे को उसी वर्ग में जोड़कर पुनः 12 में जोड़ने से हार होता है। त्रिभुवन लगन और सूर्य के अंतराश के दशमांश को 14 में घटाकर शेष को उसी दशमांश से गुना करें। उसमें पूर्व साधित हार से भाग देने पर लब्धि तुल्य घट्ट आदि लंबन होता है। ये लंबन यदि विचित्र सूर्य से अधिक हो तो धन, अल्प हो तो ऋण होता है। अर्थात साधित दर्शांत काल में इस लंबन को जोड़ने घटाने से पृष्ठ स्थानीय दर्शांत काल होता है। घट आदि लंबन को 13 से गुना करने पर गुणनफल कला आदि होता है। उसको व्यग्वर्क में जोड़ या घटाकर शर बनावे तो षष्ठीय दर्शांत कालिक शर स्पष्ट होता है, तथा घट आदि लंबन को 6 से गुना करके गुणनफल को अंश आदि मानकर वितृब में जोड़कर या घटाकर नतांश साधन करें। नतांश के दशमांश को 18 में घटाकर शेष को उसी दशमांश से गुना करें। गुणनफल को 6 अंश 18 कला में घटाकर जो शेष बचे उससे गुणनफल में ही भाग देने से लब्धि उंगल आदि नतांश की दिशा में ही नति होती है। इस नति और पूर्व साधित शर दोनों के संस्कार भिन्न दिशा हो तो अंतर एक दिशा हो तो योग से स्पष्ट सर होता है। सूर्य ग्रहण में उसी शर से और स्थित्यर्थ बनावे स्थित्यर्थ को 6 से गुना करके अंश आदि गुणनफल को त्रिवितृब में घटावे और दूसरे स्थान में जोड़े। इन दोनों पर से पूर्व विधि से पृथक लंबन साधन करके क्रमशः पूर्व विधि से साधित स्पर्श और मोक्ष काल में संस्कार करने से स्पष्ट पृष्ठ स्थानीय स्पर्श और मोक्ष काल होते हैं। ग्रहों के उदय अस्त कालांश 12, 17, 13, 11, 9, 15 ये क्रम से चंद्र ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि के कलांश हैं। अपने अपने कलांश तुल्य सूर्य से पीछे ग्रह होते हैं और अस्त और कलांश तुल्य सूर्य से आगे होते हैं जो उदय होता है। अर्थात ग्रह अपने अपने कलांश के भीतर सूर्य से पीछे या आगे जब तक रहते हैं तब तक सूर्य सान्निध्य वंश अस्त अदृश्य रहते हैं। ग्रहों के प्रतिबिंब द्वारा छाया साधन सम भूमि में रखे हुए दर्पण आदि में ग्रहों के प्रतिबिंब को देखकर दृष्टि स्थान से भूमि पर्यंत लंब पात कर दृष्टि की ऊंचाई का मान समझे। लंब मूल और प्रतिबिंब के अंतर प्रमाण को दृष्टि की ऊंचाई से भाग देकर लब्धि को 12 से गुना करने पर उस समय उस ग्रह की छाया का प्रमाण होता है। चंद्र श्रृंगोत्रति ज्ञान सूर्यास्त समय में सावयव गत और ऐच्छ्य तिथि का साधन करें। उस सावयव्य तिथि को 16 से गुना करके उसमें तिथि के वर्ग को घटाकर शेष को स्वदेशीय पल भा से गुना करें। गुणनफल में 12-15 से भाग देकर लब्धि फल को उत्तर दिशा उत्तर समझें, जिसमें सूर्य की क्रांति का यथोक्त संस्कार एक दिशा में योग भिन्न दिशा में अंतर करें, तथा चंद्रमा के शर और क्रांति का विपरीत संस्कार करके जो फल हो उसमें दिग्नित तिथि से भाग देने पर जितनी लब्धि हो उतना अंगुल संस्कार दिशा का वलन होता है। चंद्रमा से जिस दिशा में सूर्य रहता है वही संस्कार की दिशा समझी जाती है। तिथि में अपना पंचमांश घटाने से शुक्ल चंद्र के श्वेत भाग का अंगुल अधिमान होता है। वलन की जो दिशा होती है उस दिशा का चंद्र श्रृंग उन्नत और अन्य दिशा में नत होता है, तदनुसार परिलेख करना चाहिए। ग्रह युति ज्ञानार्थ मंगल आदि 5 ग्रहों के बिंब साधन मंगल आदि के 5, 6, 7, 9, 5 इन मध्य बिंबवानों को क्रम से मंगल आदि ग्रहों के करण शेष त्रिज्या और अपने अपने शीघ्र करण के अंतर से गुना करके गुणनफल को 2 स्थानों में रखें। एक स्थान में क्रम से मंगल आदि ग्रह के 12, 21, 6, 24 और 3 का भाग देकर लब्धि को द्वितीय स्थान में स्थित गुणनफल में यदि करण त्रिज्या से अधिक हो तो घटावें, यदि त्रिज्या से अल्प हो तो जोड़ें। फिर उसमें 3 को भाग देने पर क्रमशः मंगल आदि ग्रहों के बिंब प्रमाण होते हैं। ग्रहों की युति के गत गम्य दिन साधन जिन 2 ग्रहों के युति काल का ज्ञान करना हो वे दोनों मार्गी हों अथवा दोनों वक्री हों तो दोनों ग्रहों की अंतरकला में दोनों की गत्यांतर कला से भाग देना चाहिए। यदि एक वक्र और एक मार्गी हो तो दोनों की गति योग कला से भाग देनी चाहिए। फिर जो लब्धि आवे वह ग्रह युक्ति के गत या गम्य दिन आदि हैं। ग्रहों की युक्ति में भेद ज्ञान जिन 2 ग्रहों की युक्ति होती है उन दोनों की अपनी अपनी नीति से संस्कृत शर भो पृष्ठ स्थान प्रायिक शर एक दिशा के हों तो अंतर यदि भिन्न दिशा के हों तो योग करने से दोनों ग्रहों का अंतर दक्षिणोत्तर होता है। यह अंतर यदि दोनों के बिंबमान योगात से अल्प हो तो उनके योग में भेद एक से दूसरा आच्छादित होता है, इसलिए इनमें नीचे वाले को छादक और ऊपर वाले को छाद्य मानकर सूर्य ग्रहण के समान ही लंबन ग्रासमान आदि साधन करना चाहिए। पात अधिकार अर्थात पात की संज्ञा, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही अयन दक्षिणायन अथवा उत्तरायण में हों तथा उन दोनों के राशि आदि योग 12 राशि हों तो उस स्थिति में दोनों के क्रांति साम्य होने पर वैधृति नाम का पात कहलाता है, तथा जब दोनों भिन्न अलग अलग अयन में हों और दोनों का योग 6 राशि हो तो उस स्थिति में दोनों के क्रांति साम्य होने पर व्यतिपात नामक पात होता है। जब सूर्य चंद्र का अंतर चक्र 6 या 6 राशि हो उस समय में तत्कालिक अयन अंशाजी से युक्त सूर्य और चंद्रमा की अपनी अपनी क्रांति का साधन करें। यदि शर संस्कृत चंद्रमा की क्रांति स्पष्टा क्रांति तात्कालिक सूर्य की क्रांति से अधिक हो तथा चंद्रमा यदि विषम पद में हो तो पातकाल को गत बीता हुआ समझना चाहिए। यदि विषम पदस्थ चंद्रमा की शर संस्कृत क्रांति से अल्प हो तो पातकाल को भावी होने वाला समझना चाहिए। यदि चंद्रमा सम पद में हो तो इससे विपरीत सूर्य की क्रांति से चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति अधिक हो तो भावी, अल्प हो तो गत पातकाल समझे। यदि स्पष्ट क्रांति बनाने में चंद्रमा के शर में क्रांति घटाई जाए तो इस स्थिति में चंद्रमा के बिंब और स्थान में पद की भिन्नता होती है। स्फुट क्रांति साम्य ज्ञान प्रकार, सूर्य और चंद्रमा दोनों की क्रांति ज्या को त्रिज्या से गुणा करके उसने परम क्रांति ज्या से भाग देकर जो लब्धियां हो उन दोनों के चाप बनाएं, उन दोनों चापों का जो अंतर हो उसको संपूर्ण या अर्ध कुछ न्यून करके गम्य पात हो तो चंद्रमा में जोड़े, गत पात हो तो घटावें, पुनः उपयुक्त चाप के अंतर या उनके खंड को सूर्य की गति से गुणा करके गुणनफल में चंद्र गति से भाग देकर जो लब्धि कला आदि हो उसको सूर्य के चंद्रमा के समान ही सूर्य में संस्कार करें, गम्य पात हो तो जोड़ें, गत पात हो तो घटावें। इस प्रकार सूर्य फलवत उक्त चपांतर को चंद्रपात की गति से गुणा करके उसमें चंद्र गति से भाग देकर लब्धि रूप चंद्रपात के कला आदि फल को चंद्रपात राहु में विपरीत संस्कार करें, गत पात में जोड़े, गम्य पात में घटावें तो पातकाल आसन्न समय के सूर्य चंद्रमा और चंद्रपात होते हैं। फिर इन दोनों रविचंद्र और चंद्रपात के द्वारा उपयुक्त क्रिया को तब तक बार बार करते रहें जब तक दोनों की क्रांति सम ना हो जाए। इस प्रकार क्रांति साम्य होने पर पात समझना चाहिए। यदि उपयुक्त क्रिया द्वारा प्राप्त अंश आदि से युक्त या हीन क्रिया किया हुआ चंद्रमा अर्धरात्रिकालिक साधित चंद्रमा से अल्प पीछे हो तो पातकाल को गत समझें, और यदि अधिक आगे हो तो पातकाल को भावी समझें। उपयुक्त क्रिया द्वारा स्थिरीकृत पातकालिक चंद्रमा और अर्धरात्रिकालिक चंद्रमा जो हो इन दोनों को अल्पांतर को 60 से गुणा करके गुणनफल में चंद्र की गति कला से भाग देने पर जो लब्धि हो उतनी घटी अर्धरात्रि से पीछे या आगे, गत पात में पीछे, गम्य पात में आगे तथा पातकाल की घड़ी समझी जाती है। पात की स्थिति काल आरंभ तथा अंत काल का साधन, सूर्य तथा चंद्रमा के बिंब योगार्थ को 60 से गुणा करके गुणनफल में सूर्य चंद्र की गत्यांतर कला से भाग देकर जो लब्धि हो वह पात की स्थित्यर्थ खड़ी होती है। इसको पात के स्पष्ट मध्यकाल में घटाने से पात का आरंभ काल होता है और जोड़ने से अंत काल होता है। पात के आरंभ काल से अंत काल तक जो मध्य का काल है वह प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत दारुण भयानक होता है। जो समय जो सब कार्य में निषिद्ध ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने गति स्कंध में संक्षेप से कुछ उपयोगी विषयों का प्रतिपादन किया। अब अगले अध्याय में राशियों के संज्ञा आदि कथन पूर्वक जातक का वर्णन करूंगा। सनंदन जी कहते हैं, नारद, मेष आदि राशियां काल पुरुष के क्रमशः मस्तक, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कोटि, वस्ति, लिंग, उरु, जानु, जंघा और दोनों चरण हैं। मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि और गुरु, ये क्रमशः मेष आदि राशियों के अधीश्वर स्वामी हैं। विषम राशियों में पहले सूर्य की फिर चंद्रमा की ओर राह बीतती है तथा सम राशियों में पहले चंद्रमा की फिर सूर्य की ओर राह बीतती है। आदि के 10 अंश तक उसी राशि का दृष्टिकान होता है और उस राशि के स्वामी ही उस दृष्टिकान के स्वामी होते हैं। 11 से 20वें अंश तक उन राशियां राशि से 5वीं राशि का दृष्टिकान होता है और उसके स्वामी ही उस दृष्टिकान के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार अंतिम 10 अंश अर्थात 21 से 30वें अंश तक उस राशि से नवम राशि का दृष्टिकान होता है और उसी के स्वामी उस दृष्टिकान के स्वामी कहे गए हैं। विषम राशियों में पहले 5 अंश तक मंगल, फिर 5 अंश तक शनि, फिर 8 अंश तक बृहस्पति, फिर 7 अंश तक बुध और अंतिम 5 अंश तक शुक्र त्रिशांशेष कहे गए हैं। सम राशियों में इसके विपरीत क्रम से पहले 5 अंश तक शुक्र, फिर 7 अंश तक बुध, फिर 8 अंश तक बृहस्पति, फिर 5 अंश तक शनि और अंतिम 5 अंश तक मंगल त्रिशांशेष बताए गए हैं। मेष आदि राशियों के नवमांश मेष, मकर, तुला और कर्क से प्रारंभ होते हैं। यथा मेष सिंह धेनु के मेष से, वृष कन्या मकर के मकर से, मिथुन तुला और कुंभ के तुला से तथा कर्क वृश्चिक और मीन के नवमांश कर्क से चलाते हैं। अंश के द्वादशांश होते हैं जो अपनी राशि से प्रारंभ होकर अंतिम राशि पर पूरे होते हैं और उन उन राशियों के स्वामी ही उन दशांशों के स्वामी कहे गए हैं। इस प्रकार ये राशि होरा आदि षड वर्ग कहलाते हैं। वृष, मेष, धनु, कर्क, मिथुन और मकर ये रात्रि संज्ञक हैं अर्थात रात में बलि माने गए हैं। ये पृष्ठ भाग से उदय लेने के कारण पृष्ठोदय कहलाते हैं। किंतु मिथुन पृष्ठोदय नहीं है, शेष राशियों की दिन संज्ञा है, वह दिन में बलि और शीर्ष उदय माने गए हैं। मीन राशि को उभेद उदय कहा गया है। मेष राशि, मेष आदि राशियां क्रम से क्रूर और सौम्य अर्थात मेष और विषम राशियां क्रूर और वृष आदि सम राशियां सौम्य हैं। मेष आदि राशियां क्रम से पुरुष, स्त्री और नपुंसक होती हैं। नवीन मत में 2 विभाग हैं, मेष आदि विषम राशियां पुरुष और वृष आदि सम राशियां स्त्री हैं। इस प्रकार मेष आदि राशियां क्रमशः 4 स्थिर और 2 स्वभाव में विभाजित हैं अर्थात मेष 4, वृष स्थिर और मिथुन 2 स्वभाव है। कर्क 4, सिंह स्थिर और कन्या 3 स्वभाव हैं। इसी क्रम से शेष राशियों को भी समझे। मेष आदि राशियां पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। यथा मेष सिंह धनु पूर्व में, वृष कन्या मकर दक्षिण में, मिथुन तुला कुंभ पश्चिम में और कर्क वृश्चिक मीन उत्तर में स्थित है। ये सब अपनी अपनी दिशा में रहती हैं। सूर्य का उच्च मेष, चंद्रमा का वृष, मंगल का मकर, बुध का कन्या, गुरु का कर्क, शुक्र का मीन और शनि का उच्च तुला है। सूर्य का मेष में 10 अंश, चंद्रमा का वृष में 3 अंश, मंगल का मकर में 28 अंश, बुध का कन्या में 15 अंश, गुरु का कर्क में 5 अंश, शुक्र का मीन में 27 अंश तथा शनि का तुला में 20 अंश उच्चांश परमोच्च हैं। सूर्य आदि ग्रहों की जो 4 राशियां कही गई हैं उनसे 7वीं राशि उन ग्रहों का नीच स्थान है। चर में पूर्व नवमांश वर्ग उत्तम है, स्थिर में मध्य, 5वां नवमांश और द्वि स्वभाव में अंतिम 9वां नवमांश वर्ग उत्तम है। तनु लग्न आदि 12 भाव हैं। सूर्य का सिंह, चंद्रमा का वृष, मंगल का मेष, बुध का कन्या, गुरु का धन, शुक्र का तुला और शनि का कुंभ ये मूल त्रिकोण कहा गया है। चतुर्थ और अष्ट भाव का नाम चतुरत्न है। नवम और पंचम का नाम त्रिकोण है। द्वादश, अष्ट और षष्ठ का नाम त्रिक है। लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम का नाम केंद्र है। द्विपद, जलचर, कीट और पशु ये राशियां क्रमशः केंद्र में बली होती हैं अर्थात द्विपद लग्न में, जलचर चतुर्थ में, कीट सातवें में, पशु दसवें में बलवान माने गए हैं। केंद्र के यत बात के स्थान 2, 5, 8, 11 से पन भर कहे गए हैं। इसके बाद 3, 6, 9, 12 ये अपोक्लिक कहलाते हैं। मेष का स्वरूप रक्तवरण, वृष का श्वेत, मिथुन का शुक के समान हरित, कर्क का पाटल अर्थात गुलाबी, सिंह का धूम्र, कन्या का पांडु, तुला का चितकबरा, वृश्चिक का कृष्णवरण, धनु का पीत, मकर का पिंग, कुंभ का वभ्रु अर्थात नेवले के सदृश और मीन का स्वच्छ वर्ण है। इस प्रकार मेष से लेकर सब राशियों की कांति का वर्णन किया गया है। सब राशियां स्वामी की दिशा की ओर झुकी रहती हैं। सूर्य आश्रित राशि से दूसरे का नाम वेशी है। ग्रहों के शील गुण आदि का निरूपण में सूर्य देव काल पुरुष की आत्मा, चंद्रमा मन, मंगल प्राकर्म, बुद्ध वाणी, गुरु ज्ञान एवं सुख, शुक्र काम और शनिचर दुख है। सूर्य चंद्रमा राजा, मंगल सेनापति, बुद्ध राजकुमार, बृहस्पति तथा शुक्र मंत्री और शनिचर सेवक या दूत हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वानों का मत है। सूर्य आदि ग्रहों के वर्ण इस प्रकार हैं। सूर्य का ताम्र, चंद्रमा का शुक्ल, मंगल का रक्त, बुध का हरित, बृहस्पति का पीत, शुक्र का चित्र अर्थात चितकबरा तथा शनिचर का काला है। अग्नि, जल, कार्तिकेय, हरि, इंद्र, इंद्राणी और ब्रह्मा ये सूर्य आदि ग्रहों के स्वामी हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति ये क्रमशः पूर्व अग्निकोण, दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम वायव्य कोण, उत्तर तथा ईशान कोण के स्वामी हैं। शीन चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शनि ये पाप ग्रह हैं। इनसे युक्त होने पर बुध भी पाप ग्रह हो जाता है। बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं। शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं। शेष सभी रवि, मंगल, गुरु ग्रह पुरुष हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ये क्रमशः अग्नि, भूमि, आकाश, जल तथा वायु हैं। इन तत्वों के स्वामी हैं। शुक्र और गुरु ब्राह्मण वर्ण के स्वामी हैं। भौम तथा रवि क्षत्रिय वर्ण के स्वामी हैं। चंद्रमा वैश्य वर्ण के तथा बुध शूद्र वर्ण के अधिपति हैं। शनि अंत्यजों के तथा राहु मलेच्छों के स्वामी हैं। चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति सत्वगुण के, बुध और शुक्र रजोगुण के तथा मंगल और शनिचर तमोगुण के स्वामी हैं। सूर्य देवताओं के, चंद्रमा जल के, मंगल अग्नि के, बुध क्रीड़ा विहार के, बृहस्पति भूमि के, शुक्र कोश के, शनिचर शयन के तथा राहु ऊसर के स्वामी हैं। स्थूल मोटे सूत से बना हुआ, नवीन अग्नि से जला हुआ, जल से भीगा हुआ, ना नया ना पुराना, मजबूत तथा फटा हुआ, इस प्रकार क्रम से सूर्य आदि ग्रहों का वस्त्र है। ताम्र, तांबा, मणि, स्वर्ण, कांसा, चांदी, मोती और लोहा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के धातु हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ये क्रम से शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध तथा गुरु की ऋतु हैं। लगन में जिस ग्रह का दृष्टिकान हो उस ग्रह की ऋतु समझी जाती है। ग्रहों की दृष्टि, सभी ग्रह अपने अपने आश्रित स्थान से 3-10 स्थान को एक चरण से, 5-9 स्थान को 2 चरण से, 4-8 स्थान को 3 चरण से और सप्तम स्थान को 4 चरण से देखते हैं, किंतु 3-10 स्थान को शनि, 5-9 को गुरु और 4-8 को मंगल पूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। अन्य ग्रह केवल सप्तम स्थान को ही पूर्ण दृष्टि चारों चरणों में से देखते हैं। ग्रहों के कालमान, अयन 6 मास, मुहूर्त 2 घड़ी, अहोरात्र ऋतु 2 मास, मास पक्ष तथा वर्ष ये क्रम से सूर्य आदि ग्रहों के कालमान हैं तथा कटु, मिर्च आदि, लवण, तिक्त, निम्ब आदि मिश्र सब रसों का मेल, मधुर, आम्ल, खट्टा और कषाय की शैला ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के रस हैं। ग्रहों के स्वाभाविक बहुसम्मत मैत्री ग्रहों के जज जो अपने अपने मूल त्रिकोण स्थान कहे गए हैं, उस मूल त्रिकोण स्थान से 2, 12, 5, 9, 8, 4 इन स्थानों के तथा अपने उच्च स्थानों के स्वामी ग्रह मित्र होते हैं, और इनसे भिन्न मूल त्रिकोण से 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों के स्वामी शत्रु होते हैं। मतांतर से ग्रह मैत्री, सूर्य का बृहस्पति, चंद्रमा के गुरु बुध, मंगल के शुक्र बुध, बुध के रवि को छोड़कर शेष सब ग्रह, गुरु के मंगल को छोड़कर सब ग्रह, शुक्र के चंद्र रवि को छोड़कर अन्य सब ग्रह, और शनि के मंगल चंद्र रवि को छोड़कर शेष सभी ग्रह मित्र होते हैं। ये मत अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। ग्रहों की तत्कालिक मैत्री, उस समय में जो जो दो ग्रह 2, 12, 3, 11, 4, 10 इन स्थानों में हों, वे भी परस्पर तत्कालीन मित्र होते हैं। इससे भिन्न स्थान में स्थित ग्रह तत्कालिक शत्रु होते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक मैत्री में मूल त्रिकोण से जिन स्थानों के स्वामी को मित्र कहा गया है, उनमें 2 स्थानों के स्वामी को मित्र, 1 स्थान के स्वामी को सम और अनुक्त स्थान के स्वामी को शत्रु समझें। तदनंतर तत्कालिक मित्र और शत्रु का विचार करके दोनों के अनुसार अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु का निश्चय करना चाहिए। ग्रहों के बल का कथन। अपने अपने उच्च मूल त्रिकोण ग्रह और नवमांश में ग्रहों के स्थान संबंधी बल होते हैं। बुध और गुरु को पूर्व उदय लगन में, रवि और मंगल को दक्षिण दशम भाव में, शनि को पश्चिम सप्तम भाव में और चंद्रमा और शुक्र को उत्तर चतुर्थ भाव में दिक संबंधी बल प्राप्त होता है। रवि और चंद्रमा उत्तरायण मकर से 6 राशि में रहने पर तथा अन्य ग्रह वक्र और समागम में चंद्रमा के साथ होने पर चेष्टा बल से युक्त समझे जाते हैं, तथा जिन 2 ग्रहों में युति होती है उनमें उत्तर दिशा में रहने वाला भी चेष्टा बल से संपन्न समझा जाता है। चंद्रमा, मंगल और शनि ये रात्रि में बुध, दिन और रात्रि दोनों में तथा अन्य ग्रह रवि, गुरु और शुक्र दिन में बलि होते हैं। कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह और शुक्र पक्ष में शुभ ग्रह बलि होते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने ग्रहों का काल संबंधी बल माना है। शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा तथा रवि ये उत्तरोत्तर बलि होते हैं। इस प्रकार ये ग्रहों का नैसर्गिक स्वाभाविक बल है। वियोनि जन्म ज्ञान। प्रश्न, आघान या जन्म समय में यदि पाप ग्रह निर्बल हों, शुभ ग्रह बलवान हों, नपुंसक बुध शनि केंद्र में हों तथा लगन पर शनि या बुध की दृष्टि हो, तो तत्कालिक चंद्रमा जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि के सदृश वियोनि अर्थात मानवीतर प्राणी का जन्म जानना चाहिए। अर्थात चंद्रमा यदि वियोनि राशि के द्वादशांश में हो तब वियोनि प्राणियों का जन्म समझना चाहिए। अतः पाप ग्रह आदि अपने नवमांश में और शुभ ग्रह अन्य ग्रहों के नवमांश में हो तथा निर्बल वियोनि राशि लगन में हो तो भी विद्वान पुरुष वियोनि या मानवीतर जीव के ही जन्म का प्रतिपादन करे। वियोनि के अंगों में राशि स्थान, मस्तक, मुख, गला, गर्दन, पैर, कंधा, पीठ, हृदय, दोनों पार्श्व, पेट, कुदामार, पिछले पैर, लिंग, अंडकोश और पुच्छ, इस प्रकार चतुष्पद आदि पशु पक्षी के अंगों में मेष आदि राशियों के स्थान हैं। वियोनि वर्ण ज्ञान। लगन में जिस ग्रह का योग हो उस ग्रह के समान, और यदि किसी का योग ना हो तो लगन के नवमांश राशि राशिपति के समान वियोनि का वर्ण श्याम, गोर और रंग कहना चाहिए। बहुत से ग्रहों के योग या दृष्टि हो तो उसमें जो बलि हो या जितने बलि हो उसके सदृश वर्ण का कहना चाहिए। लगन के सप्तम भाव में ग्रह हो तो उस ग्रह के समान, उस ग्रह का जैसा वर्ण कहा गया है वैसा चिन्ह उसे वियोनि के पीठ आदि स्थानों में जानना चाहिए। पक्षी जन्म ज्ञान। ग्रह युक्त लगन में पक्षी द्रेश कौन हो अथवा बुध का नवमांश हो या चर राशि का नवमांश हो तथा उस पर शनि या चंद्रमा अथवा दोनों की दृष्टि हो तो क्रमशः शनि और चंद्रमा की दृष्टि से स्थलचर और जलचर पक्षी का जन्म समझना चाहिए। वृक्ष आदि जन्म ज्ञान यदि लक्षण यदि लगन चंद्र गुरु और सूर्य ये चारों निर्बल हों तो वृक्षों का जन्म जानना चाहिए। स्थल या जल संबंधी वृक्षों के भेद लग्नांश के अनुसार समझने चाहिए। उस स्थल या जलचर नामांश का स्वामी लगन से जितने नामांश आगे हो उतने ही स्थल या जल संबंधी वृक्षों की संख्या जाननी चाहिए। यदि उक्त राशि के स्वामी सूर्य हों तो अनुसार सखुआ शीशम आदि शनि को शनि हों तो दुर्भग अर्थात किसी उपयोग में ना आने वाले कुरकम फरद आदि खोटे वृक्ष चंद्रमा हों तो दूध वाले वृक्ष मंगल हों तो कटी वाले गुरु हो तो फलवान आम आदि बुध हो तो विफल जिसे फल नहीं लगते ऐसे वृक्ष शुक्र को शुक्र हो तो पुष्पों के वृक्ष गेंदा गुलाब आदि का जन्म समझना चाहिए। चंद्रमा के अंशपति होने से समस्त चिकने वृक्ष देवदार आदि तथा मंगल के अंशपति होने पर कड़वे वृक्ष निम्ब आदि का भी जन्म समझना चाहिए। यदि शुभ ग्रह अशुभ राशि में हों तो खराब भूमि से सुंदर वृक्ष और पाप ग्रह राशियों में हो तो सुंदर भूमि में खराब वृक्ष या जन्म देता है। इसमें इससे अर्थता ये बात निकली कि यदि कोई शुभ ग्रह अंशपति हो और वह शुभ राशि में स्थित हो तो सुंदर भूमि में सुंदर वृक्ष का जन्म होता है और यदि पाप ग्रह अंशपति होकर पाप राशि में स्थित हो तो खराब भूमि के कुत्सित वृक्ष का जन्म होता है। इनके सिवा वह अंशपति अथवा नवांश से आगे जितनी संख्या पर अन्य नवांश हों उतनी ही संख्या में और उतने ही प्रकार के वृक्षों का जन्म समझना चाहिए। आश्वान ज्ञान प्रतिमास मंगल और चंद्रमा के हेतु से स्त्री को ऋतु धर्म हुआ करता है। जिस समय चंद्रमा स्त्री के राशि से नेष्ट अनुपच्य स्थान में हो और गुरु पुरुष ग्रह बृहस्पति से देखा जाता हो तथा पुरुष की राशि से अन्यथा इष्ट उपचे स्थान में हो और बृहस्पति से दुष्ट हो तो उस स्त्री को पुरुष का संयोग प्राप्त होता है। आघान ताम लगन से सप्तम भाव पर पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तो रोषपूर्वक और शुभ ग्रह का योग एवं दृष्टि हो तो प्रसन्नतापूर्वक पति पत्नी का संयोग होता है। आघान काल में शुक्र रवि चंद्रमा और मंगल अपने अपने नवमांश में हों गुरु लगन से केंद्र या त्रिकोण में हो तो वीरवान पुरुष को निश्चय ही संतान होती है। यदि सूर्य से सप्तम भाव में मंगल और शनि हो तो वे पुरुष के लिए तथा चंद्रमा में सप्तम में हो तो स्त्री के लिए रोगप्रद होते हैं। सूर्य से 12-2 में शनि और मंगल हो तो गुरु पुरुष के लिए चंद्रमा से 12-2 में ये दोनों ही हो तो स्त्री के लिए घातक होते हैं अथवा इन शनि मंगल में 1 युद्ध और अन्य दृष्ट रवि हो तो वह पुरुष के लिए चंद्रमा यदि 1 युद्ध तथा अन्य से दृष्ट हो तो वह स्त्री के लिए घातक होते हैं। दिन में गर्भाधान हो तो शुक्र मातृ ग्रह और सूर्य पितृ ग्रह होते हैं। रात्रि में गर्भाधान हो तो चंद्रमा मातृ ग्रह और शनि पितृ ग्रह होते हैं। पितृ ग्रह यदि विषम राशि में हो तो पिता के लिए और मातृ ग्रह सम राशि में हो तो माता के लिए शुभ कारक होता है। यदि पाप ग्रह 12वें भाव में स्थित होकर पाप ग्रह से देखा जाता है और शुभ ग्रह से नहीं देखा जाता हो अथवा लगन में शनि हो तथा उस पर शीन चंद्रमा और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भाधान होने से स्त्री का मरण होता है। लगन और चंद्रमा दोनों या इसमें से एक भी 2 पाप ग्रहों के बीच में हो तो गर्भाधान होने पर स्त्री गर्भ के सहित साथ ही या पृथक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लगन अथवा चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो मंगल अष्टम भाव में हो अथवा लगन से 4-12वें स्थान में मंगल और शनि हो तथा चंद्रमा क्षीण हो तो भी गर्भवती स्त्री का मरण होता है। यदि लग्न में मंगल और सप्तम में रवि हो तो गर्भवती स्त्री का षष्ठ द्वारा मरण होता है। गर्भाधान काल में जिस मास का स्वामी अस्त हो उस मास में गर्भ का स्त्राव होता है, इसलिए इस प्रकार के लग्न को गर्भाधान में त्याग देना चाहिए। आघानकालिक लग्न या चंद्रमा के साथ अथवा इन दोनों से 5, 9, 7, 4, 10वें स्थान में सब शुभ ग्रह हों और 3, 6, 11 भाव में सब पाप ग्रह हों तथा लग्न और चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ सुखी रहता है। रवि, गुरु, चंद्रमा और लग्न ये विषम राशि एवं विषम नवमांश में ही नवमांश में हों अथवा रवि और गुरु विषम राशि में स्थित हों तो पुत्र का जन्म समझने चाहिए। उक्त सभी ग्रह यदि सम राशि और सम नवमांश में हों अथवा मंगल, चंद्रमा और शुक्र ये सम राशि में हों तो विज्ञ जनों को कन्या का जन्म समझना चाहिए, अथवा वे सब द्विस्वभाव राशि में हों और बुध से देखे जाते हों तो अपने अपने पक्ष के यमल जुड़वी संतानों के जन्म कारक होते हैं। अर्थात पुरुष ग्रह 2 पुत्रों के और स्त्री ग्रह 2 कन्याओं के जन्मदायक होते हैं। यदि दोनों प्रकार के ग्रह हों तो 1 पुत्र और 1 कन्या का जन्म समझना चाहिए। लगन से विषम 3, 5 आदि स्थानों में स्थित शनि भी पुत्र जन्म कारक होता है। क्रमशः विषम एवं सम राशि में स्थित रवि और चंद्रमा अथवा बुध और शनि एक दूसरे को देखते हों अथवा सम राशिस्थ सूर्य को विषम राशिस्थ मंगल देखता हो या विषम सम राशिस्थ लगन एवं चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो अथवा चंद्रमा सम राशि और लगन विषम राशि में स्थित हो तथा उन पर मंगल की दृष्टि हो अथवा लगन, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों पुरुष राशि के नवमांश में हों तो इन सब योगों में नपुंसक का जन्म होता है। शुक्र और चंद्रमा सम राशि में हों तथा बुध, मंगल, लगन और बृहस्पति विषम राशि में हों और स्थित होकर पुरुष ग्रह से देखे जाते हों अथवा लगन एवं चंद्रमा सम राशि में हों या पूर्वोक्त बुध, मंगल, लगन एवं गुरु सम राशि में हों तो ये जुड़वी संतान को जन्म देने वाले होते हैं। यदि बुध अपने मिथुन या कन्या के नवमांश में स्थित होकर द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह और लगन को देखता हो तो गर्भ में 3 संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। उनमें 2 तो बुध नवमांश के सदृश होंगे और 1 लग्नांश के सदृश। यदि बुध और लगन दोनों तुल्य नवमांश में हों तो तीनों संतानों को एक सा ही समझना चाहिए। यदि धनु राशि का अंतिमांश लगन हो, उसी अंश में बलि ग्रह स्थित हो और बलवान बुध या शनि से देखे जाते हों तो गर्भ में बहुत 3 से अधिक संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। गर्भ मासों के अधिपति शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, आघान, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये गर्भाधान काल से लेकर प्रसव पर्यंत 10 मासों के क्रमशः स्वामी होते हैं। आघान समय में जो ग्रह बलवान या निर्बल होता है उसके मास में उसी प्रकार शुभ या अशुभ फल होता है। बुध त्रिकोण 5, 9 में हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो गर्भस्थ शिशु के 2 मुख, 4 पैर और 4 हाथ होते हैं। चंद्रमा वृष में हो और अन्य सब पाप ग्रह राशि संधि में हो तो बालक गूंगा पैदा होता है। यदि उक्त ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह बालक अधिक दिनों में बोलता है। मंगल और शनि यदि बुध की राशि नवमांश में हो तो शिशु गर्भ में ही दांत से युक्त होता है। चंद्रमा कर्क राशि में होकर लगन में हो तथा उस पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भस्थ शिशु कुबड़ा होता है। मीन राशि लग्न में हो और उस पर शनि, चंद्रमा तथा मंगल की दृष्टि हो तो गर्भ का बालक पंगु होता है। पाप ग्रह और चंद्रमा राशि संधि में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो गर्भवत शिशु जड़ अर्थात मूर्ख होता है। मकर का अंतिम अंश लग्न में हो और उस पर शनि, चंद्रमा तथा सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ का बच्चा भूना होता है। पंचम तथा नवम लग्न के दृष्टिकान में पाप ग्रह हो तो जातक क्रमशः पैर, मस्तक और हाथ से रहित होता है। गर्भाधान के समय यदि सिंह लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो तथा उन पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो शिशु नेत्रहीन होता है। यदि शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो तो आंख में फूली होती है। यदि लगन से बारहवें भाव में चंद्रमा हो तो बालक का जन्म वाम नेत्र और सूर्य तो हो तो दक्षिण नेत्र नष्ट होता है। ऊपर जो अशुभ योग कहे गए हैं उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उन योगों के फल पूर्ण नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में देव आराधन एवं चिकित्सा आदि यत्नों से अशुभ फल का निवारण हो जाता है। यदि आगान लगन में शनि का नवमांश हो और शनि सप्तम भाव में हो तो 3 वर्ष पर प्रसव होता है। यदि इसी स्थिति में चंद्रमा हो अर्थात लगन में चंद्रमा का नवमांश हो और चंद्रमा का सप्तम भाव में स्थित हो तो 12 वर्ष पर प्रसव होता है। इन योगों का विचार जन्म काल में भी करना चाहिए। आघान काल में जिस द्वादशांश में चंद्रमा हो उससे उतनी ही संख्या आगे राशि में चंद्रमा जाने पर बालक का जन्म होता है। द्वादशांश भुक्त अंश आदि को 2 से गुना करके उसमें 5 से भाग देने पर लब्धि राशि आदि मान की सूचक होती है। शिशु की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा जन्म लग्न को नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में बालक का जन्म समझना चाहिए। इसी योग में यदि सूर्य 4 राशि में मध्य दशम भाव से आगे 11-12 में अथवा पीछे 9-8 में हो तो पिता के विदेश रहने पर पुत्र का जन्म समझना चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि सूर्य स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में रहते हुए पिता के परोक्ष में और देश भाव राशि में हो तो स्वदेश और प्रदेश के मध्य स्थान में पिता के रहने पर बालक का जन्म होता है। लगन में शनि और सप्तम भाव में मंगल हो अथवा बुध और शुक्र के बीच चंद्रमा हो तो भी पिता के परोक्ष में शिशु का जन्म समझना चाहिए। पाप ग्रह की राशि वाले लगन में चंद्रमा हो अथवा वह वृश्चिक के दृष्टिकान में हो तथा शुभ ग्रह भाव में स्थित हो तो सर्प का या सर्प से वेष्टित मनुष्य का जन्म समझना चाहिए। यदि सूर्य चतुष्पद राशि में हो और शेष ग्रह बलयुक्त हो तो एक ही कोष में लिपटे हुए 2 शिशुओं का जन्म समझना चाहिए। शनि या मंगलम से युक्त सिंह, वृक्ष या मेष लगन हो तो लगन के नवमांश की राशि जिस अंग की हो उस अंग में नाल से लिपटे हुए शिशु का जन्म समझना चाहिए। यदि लगन और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि ना हो अथवा चंद्रमा सूर्य से संयुक्त हो तथा उसे गुरु नहीं देखता हो अथवा चंद्रमा पाप ग्रह और सूर्य से संयुक्त हो तो शिशु को पर पुरुष के वीर से उत्पन्न समझना चाहिए। यदि 2 पाप ग्रह पाप राशि में स्थित होकर सूर्य से सप्तम भाव में हो तो सूर्य के 4 आदि राशि के अनुसार विदेश, स्वदेश या मार्ग में बालक का जन्म समझना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा अपनी राशि में हो, बुध लगन में हो, शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में हो अथवा जलचर राशि लगन हो और उससे सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो नौका पर शिशु का जन्म समझना चाहिए। यदि जलचर राशि लगन को जलचर राशिस्थ पूर्ण चंद्रमा देखता हो अथवा वह 10-4 या लगन में हो तो जल में प्रसव होता है, इसमें संशय नहीं। यदि लगन और चंद्रमा से शनि 12वें स्थान में हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो बालक का कारागार में जन्म होता है तथा कर्क या वृश्चिक लगन में शनि हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो गड्ढे में बालक का जन्म समझना चाहिए। जलचर राशिस्थर शनि लगन में हो तथा उस पर बुध सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि हो तो क्रमशः क्रीड़ा स्थान देवालय और ऊसर भूमि में शिशु का प्रसव समझना चाहिए। यदि मंगल बलवान होकर लगनगत शनि को देखता हो तो शमशान भूमि में चंद्रमा और शुक्र देखते हों तो रम्य स्थान में गुरु देखते हों तो अग्निहोत्र ग्रह में सूर्य देखते हों तो राजग्रह में देवालय और गौशाला में तथा बुध देखते हों तो चित्रशाला में बालक का जन्म समझना चाहिए। यदि लगन में चर राशि हो तो मार्ग में लगन राशि के कथित स्थान के समान स्थान में बालक का जन्म होता है। यदि लगन में स्थिर राशि हो तो स्वदेश के ही उस स्थान में जन्म होता है तथा यदि लगन राशि अपने नवमांश में हो तो स्वग्राम में ही वैसे जन्म स्थान में जन्म होता है। मंगल और शनि से त्रिकोण 5-9 में अथवा सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को माता त्याग देती है। यदि इस पर गुरु की दृष्टि हो तो त्यक्त होने पर भी दीर्घायु होता है। पाप ग्रह से दृष्ट चंद्रमा यदि लगन में हो और मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो माता के त्यक्त होने पर जातक मर जाता है। अथवा पाप दृष्ट चंद्रमा यदि शनि मंगल से 11वें भाव में स्थित हो तो भी शिशु की मृत्यु हो जाती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो बालक दूसरे के हाथ में जाकर सुखी होता है। यदि पाप से ही की दृष्ट हो तो दूसरे के हाथ में जाने पर हीनायु होता है। पितृ संज्ञक ग्रह बलि हो तो पिता के घर में और मातृ संज्ञक ग्रह हो तो माता के घर में जन्म समझना चाहिए। यदि शुभ ग्रह नीच स्थान में हो तो वृक्ष आदि के नीचे तृण पत्र आदि की कुटी में जन्म समझना चाहिए। शुभ ग्रह नीच स्थान में हो और लगन अथवा चंद्रमा पर एक स्थान स्थित शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो निर्जन स्थान में प्रसव होता है। यदि चंद्रमा शनि की राशि के नवमांश में स्थित होकर चतुर्थ भाव में विद्यमान हो तथा शनि से दृष्टि या युक्त हो तो प्रसव काल में प्रसूतिका का क्षण पृथ्वी पर समझना चाहिए। शीर्षोदय राशि लगन हो तो सिर की ओर से और पृष्ठोदय राशि लगन हो तो पृष्ठ पैर की ओर से शिशु का जन्म होता है। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो तो माता के लिए कष्ट समझना चाहिए। जन्म समय में सब ग्रहों की अपेक्षा शनि बलवान हो तो सूतिका का ग्रह पुराना किंतु संस्कार की आगे हुआ समझना चाहिए। मंगल बलि हो तो जला हुआ, चंद्रमा बलि हो तो नया और सूर्य बलि हो तो अधिक काष्ठ से युक्त होकर भी मजबूत नहीं होता। बुध बलि हो तो प्रसव ग्रह बहुत चित्रों से युक्त, शुक्र बलि हो तो चित्रों से युक्त नवीन और मनोहर तथा गुरु बलि हो तो सूतिका का ग्रह सुदृढ़ समझना चाहिए। लगन में तुला मेष कर्क वृश्चिक या कुंभ हो तो वास्तु भूमि में पूर्व भाग में मिथुन कन्या धनु या मीन हो तो उत्तर भाग में वृष हो तो पश्चिम भाग में तथा मकर या सिंह हो तो दक्षिण भाग में सूतिका का घर समझना चाहिए।